Sometimes it hurts instead. Mix, hai să luăm primele SMS-uri, primele dedichisturi care vin la 0722 20 60 20 pentru familia mea din partea lui Liviu din Toplița, un dedichis special pentru toți chisomanii și nu în ultimul rând pentru voi, un weekend prelungit și cât mai plăcut, mulțumim foarte mult. Hello Kiss FM, sunt Andreea Popa și sunt la muncă, vă ascult cu mare plăcere, ne bucurăm să auzim, spor la treabă acolo și de la Ionuț din Pitești pentru George, cel mai tare șofer de Maxi Taxi. Mixul continuă cu Follow Rivers de la Licky Lee, un mashup între Licky Lee și Sia, Clap Your Hands, Plan Winia Bibi, o piesă mai veche, iar apoi DJ Young deasupra tuturor. La Kiss FM asculți doar hituri. Deasupra tuturor. Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy și noul single DJ Young deasupra tuturor pe care îl știți foarte bine și care în curând vine cu un videoclip. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/topsecret să vă înscrieți în campania Top Secret. Mâine apare episodul nou din serialul Top Secret, din campania nebună care vă poate aduce o vacanță în jurul lumii. Te loghezi acolo cu ID-ul tău de Facebook, te înscrii în concurs și poți câștiga vacanța vieții tale, o super excursie cum nici n-ai visat vreodată în jurul lumii. Mâine avem pe kissfm.ro/topsecret noul episod. Smile este acolo protagonist, o să vedeți ce se întâmplă. Încă două piese și apoi luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sam and the Womp, Bom Bom și Corina a ta la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. And drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and beat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. Blowing up in the dark in an item show. I go oh ah ah ah ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a singer. No got life, no got style, no got nothing on my mind. But I'm so cool and I'm so groovy. I'm so cool and I'm so groovy. When I go bum, bum, bum. noi nu contează. Tratează fata cu respect, fie pe fază. Învață să o înțelegi, învață să o asculți și dă-ți silința boi în caz că vrei să o faci fericită, să te simtă iubită. Trebuie să ai acel ceva și o mie de ascuțită. Faci fericită, să te simtă iubită. Să te simtă iubită. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochii îmi bate inima. Tu ești tot ce-mi doresc. Kiss in the mix, e momentul să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Cei care sunt pe Facebook știu că pe wall-ul Kiss FM se află ca în fiecare seară postarea Start de Kiss-uri. Mesajele voastre sunt acolo lăsate sub formă de comenturi. Trecem repede prin câteva dintre ele. Din partea lui Tiberiu Zaharia pentru mama lui Antonia, de la Iulian Anton pentru iubita lui Georgiana, Petrica Marius pentru toți prietenii care m-au susținut când mi-a fost greu, Claudia Andreea, Hello Kiss FM, vreau și eu pentru voi și pentru prietenul meu, vă pup! Și de la Sava Alexandru pentru Cristiana, te iubesc foarte mult, sper să nu ne despărțim niciodată. După o mică pauză avem Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, Fly Project, Back in My Life și Smiley, Alex Velea și Don Baxter, că ne-ați înnebunit cu piesa asta. Imediat ne întâlnim cu Kai Vers pe pereți la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Back to the mix, back to the party. Dacă e joi, e weekend la noi, iar petrecerile Kiss FM încep încă din această seară. Avem partidul Kiss FM în această seară în Club Sky din Iași, la balul bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Olix și Dan Fințescu vor fi acolo. Mâine seară, vineri, ne întâlnim cu ei în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă partidul în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, desigur, din Club Activ Chișinău. Kiss Kiss in the Mix Party, mâine seară, vineri, se întâmplă în Club Zion din Pitești. Redeschidem Club Zion, facem o super petrecere și pe lângă Kiss Kiss in the Mix Party avem și Schizo Skills super invitat, așa încât petrecem până dimineață. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hituri!

E momentul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Sunt foarte multe dedichisuri acolo. Pentru iubitul meu Marius, te iubesc enorm și mi-este foarte dor de tine. Sunteți cei mai tari, Kiss FM, semnează Florența. De la Darius pentru Nicoleta din Cezieni cu mesajul: mai este valabilă întâlnirea de sâmbătă? Păi așa o întrebi? Dai un telefon fetei, nu? De la Marian pentru Roxana cu mesajul: te iubesc mult. Și pentru voi, Kiss Kiss in the mix. Vank pleacă! João, Luca și Marcelo, e Chiero Ciu, e Chiero Cea și Alessia Ale Cumaie, super hituri in the mix, DJ Young și John C la Kiss FM, asculți doar hituri!

alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Nu omiteți postarea Stardele Kiss-uri care se află pe wall-ul Kiss FM, unde voi lăsați mesajele voastre sub formă de comenturi. Și dacă tot intrați pe Facebook, acolo vă logați cu ID-ul vostru și vă înscrieți în campania Top Secret, dacă încă nu ați făcut-o, sau direct de pe site kissfm.ro/topsecret. După ce te-ai înscris, particip la concurs și poți câștiga vacanța vieții tale, o super excursie în jurul lumii. Mâine apare noul episod Top Secret, în care Smiley este protagonist. Așa încât pregătiți-vă pentru episodul de mâine din Top Secret. In the mix, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Andreea Bănică, Cool Juice și Al Negru cu Ralflo și Rareș. Mi-e sete de tine, la Kiss Kiss In The Mix ascult doar hituri. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. De pe facebook.com/kissfmromania din partea Alinei Herciu pentru iubitul ei Madalin Josanu, te iubesc enorm, ești totul pentru mine, totul sau soțul, nu? Din partea lui Cătă Marcu pentru Lavinia și toate fetele din Sibiu care ascultă Kiss FM, păi ori pentru ea, ori pentru toate, hotărăște-te acum, nu? De la Roxy Nicoleta pentru prietenul ei Florin din Vâlcea și pentru cei care sărbătoresc mâine ziua de nume, la mulți ani Sfântul Andrei. De la Mihai pentru fratele lui Alex și toate persoanele care îi sunt aproape și de la Anastasia pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru soțul ei Eusebiu. Mai sunt foarte multe mesaje pe Facebook, dar ne ocupăm de ele puțin mai încolo. După pauză, holograf cât de departe când ne-ați cerut piesa asta, Timbaland și Nelly Furtado, Morning After Dark și Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. Mai departe, DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Johnson. Kiss FM.

Suntem pe final de oră la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine piesa Non-House de la NoFX. Iar apoi intrăm în următoarea oră de mix neîntreruptă de reclame, 50 de minute non-stop hits. Pentru cei care sunt înscriși la Kiss Cash sau care se vor înscrie printr-un SMS trimis la 0735 600 100 cu numele și orașul în care ascultă Kiss FM, avem un anunț foarte important. Potul a ajuns la 1400 de euro. Mâine dimineață, primul pot din Cronica Cricotașilor pe Kiss FM este de 1400 de euro, așa încât de dimineață și până seara, urechile ciulite pe Kiss FM ca să iei bănuții. Ne toacem repede in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know. Waste it, all of our bridges burned out. spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Yeah, I'm at a- și de ora 9, când a fost, ca de obicei, piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix, de acum încolo o oră întreagă, numai cu hituri mixate, fără publicitate. Mai exact 50 de minute non-stop hits și începem cu delichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20, iar apoi, desigur, continuăm mixul. Din partea lui Robert, din Constanța, pentru iubita sa Monica, la mulți ani, draga mea, o să fie un weekend pe cinste și, desigur, ascultăm Kiss FM, te iubesc mult de tot. Din partea lui Nicușor, din Oradea, pentru părinții săi, la mulți ani pentru cei 10 ani de căsnicie pe care îi împlinim în weekend. Mulți ani trăiască la mulți ani. Și încă un mesaj pentru acest moment din partea Andrei din Câmpul Lung Mușcel pentru fratele ei Alex, la mulți ani. Le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților. Începem ora cu Smiley, Dead Man Walking, Fly Project, o piesă mai veche, Goodbye, și Nica Marela cu Alinca, Nada Mas. Suntem DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me. Now you're

Nick Camarena și Alinca la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 50 de minute non-stop hits. Dacă e joi, e weekend la noi. Iar petrecerile Kiss FM încep încă din seara aceasta. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu în această seară se întâmplă în Club Sky din Iași, la balul bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Mâine seară ne întâlnim cu ei în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă partidul în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Club Activ Chișinău. Mâine seară, Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă în Club Zion din Pitești, Reopening Party, redeschidem Club Zion, voi fi acolo in the mix, DJ Young împreună cu voi și Schizo Skills invitat, Jamie Unshura, Antonia Jamea și Stroke 69 cu Aisa Beautiful Smile. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Don't I know? DJ Young și Jonesy. Living a world on Kiss FM. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Living a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Stroke69 și Aisa la Kiss FM, Beautiful Smile. Dacă încă nu v-ați înscris în campania Top Secret, e momentul să intrați pe kissfm.ro/topsecret sau pe facebook.com/kissfmromania. Acolo vă logați cu ID-ul de Facebook, vedeți ce se întâmplă. Poate voi sunteți cel pe care agenții secreți Kiss FM îl caută. Noul episod din serialul Top Secret apare mâine pe site, în locul în care se află aplicația Top Secret. Avem o nouă vedetă Top Secret în episodul nou, Smiley. Mâine pregătiți-vă să-l vedeți

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Și, desigur, Sasha Lopez la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să votați Fresh Top 40, pentru că voi faceți clasamentul Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/ft40, faceți topul cu mouse-ul, exact cum vreți voi, puneți piesele în absolut ce ordine vreți voi, iar mai apoi aveți butonul Trimite Topul, care trimite clasamentul către noi. Din toate topurile voastre avem unul singur, pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM, Fresh Top 40. Ultimele piese ale serii In The Mix, la Kiss Kiss In The Mix. Mai vechea piesă Dr. Cucio, La Tarde Se Apăsă Triste. Timbaland și War Republic, Apologize, iar apoi încheiem cu Ina și Play and Win, India. La Kiss FM asculți doar hituri. Un pariolo llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Thank you.

final de program la Kiss Kiss in the Mix, dar în câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night sau Matinalul Vampirilor. Și mai departe, multă baftă, succes maxim celor care s-au înscris la Kiss Cash, să puneți mâna pe bănuți. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Multă baftă! Dacă e joi, weekend la noi, să aveți un weekend pe cinste mai departe ascultând Kiss FM. Ne reauzim luni seara de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Rămâneți pe Kiss pentru că aici asculți doar hituri.